إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشك مسلمان مرد اور مسلمان عورت، مرد اور ایماندار عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنے نفس کی نگہبانی کرنے والے مرد اور نگہبانی کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مؤمن مردوں اور عورتوں کی علامات اور فضائل، چنانچہ مسند احمد میں ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر قرآن میں آتا رہتا ہے لیکن ہم عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا؟ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی اپنا سر سلجھا رہی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز منبر پر سنی۔ میں نے بالوں کو تو یوں ہی لپیٹ لیا اور حجرے میں آ کر آپ کی بات سننے لگی تو رسول اللہ اس وقت یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ سنن نسائی وغیرہ میں اور بہت سی روایتیں آپ سے مختصراً مروی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ چند عورتوں نے رسول اللہ سے یہ کہا تھا، اور روایت میں ہے کہ عورتوں نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے یہ کہا تھا۔ اسلام اور ایمان کو الگ الگ بیان کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان اسلام کا غیر ہے اور ایمان اسلام سے مخصوص و ممتاز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، اور بخاری اور مسلم کی حدیث کے زانی زنا کے وقت مؤمن نہیں ہوتا، پھر اس امر پر اجماع کے زنا سے کفر لازم نہیں آتا، یہ اس پر دلیل ہے اور ہم شرح بخاری کی ابتدا میں اسے ثابت کر چکے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اس میں فرق اس وقت ہے جب اسلام حقیقی نہ ہو، جیسے کہ امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الایمان میں بدلائل کثیر ثابت کیا ہے، واللہ اعلم۔ قنوت سے مراد سکون کے ساتھ اطاعت گزاری ہے، جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا امن ہوا قانت، اور سورہ روم کی آیت نمبر 26 میں فرمایا ولہ من فی السماوات والارض کل لہ قانتون، یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا یا مریم اقنتی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں فرمایا وقوموا للہ قانتین، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے با ادب فرما برداری کی صورت میں کھڑے ہوا کرو۔ بس اسلام کے اوپر کا مرتبہ ایمان ہے اور ان کے اجتماع سے انسان میں حکم برداری اور اطاعت گزاری پیدا ہو جاتی ہے، باتوں کی سچائی اللہ تعالیٰ کو، اور یہ عادت ہر طرح محمود ہے۔ صحابہ کبار میں تو وہ بزرگ بھی تھے جنہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کوئی جھوٹ نہ بولا تھا۔ سچائی ایمان کی نشانی ہے اور جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ سچا نجات پاتا ہے، سچ ہی بولا کرو۔ سچائی نیکی کی طرف رہبری کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، جھوٹ سے بچو، جھوٹ بدکاری کی طرف رہبری کرتا ہے اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان سچ بولتے بولتے اور سچائی کا قصد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق یعنی سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے اور جھوٹ کا قصد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز مسلم میں ہے، اور بھی اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ اس علم پر کہ تقدیر کا لکھا ٹلتا نہیں، سب سے زیادہ سخت صبر صدمے کے ابتدائی وقت پر ہے اور اسی کا اجر زیادہ ہے، پھر تو جو جو زمانہ گزرتا ہے خواہ مخواہ ہی صبر آ جاتا ہے۔ خشوع سے مراد تسکین، دل جمعی، تواضع، فروتنی اور عاجزی ہے۔ یہ انسان میں اس وقت آتی ہے جب کہ دل میں خوف الہی ہو اور رب کو ہر وقت دیکھنے والے اور ہر چیز سے باخبر جانتا ہو اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, اور یہ نہیں تو کم از کم اس درجے پر تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. صدقے سے مراد محتاج ضعیفوں کو جن کی کوئی کمائی نہ ہو نہ جن کا کوئی کمانے والا ہو, انہیں اپنا فالتو مال دینا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو اور اللہ کی مخلوق کا کام بنے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے, آپ فرماتے ہیں سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سائے میں جگہ دیں گے بروز قیامت, جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں ایک وہ بھی ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ داہنے ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو خبر نہیں لگتی. اور سنن ترمذی میں ہے, آپ نے فرمایا صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آنکھ کو بجھا دیتا ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے روزے رکھ کر جس نے ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیے وہ والصائمین والصائمات میں داخل ہو گیا. روزہ شہوت کو بھی جھکا دینے والا ہے. چنانچہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اے نوجوانوں تم میں سے جسے طاقت ہو وہ تو اپنا نکاح کر لے تاکہ اس سے نگاہیں نیچی رہیں اور پاک دامنی حاصل ہو جائے, اور جسے نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے, یہی اس کے لیے گویا خسی ہونا ہے. اسی لیے روزوں کے ذکر کے بعد ہی بدکاری سے بچنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ مسلمان مرد و عورت حرام سے اور گناہ کے کاموں سے بچے رہتے ہیں, اپنی اس خاص قوت کو جائز جگہ صرف کرتے ہیں. جیسے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یعنی ایمان والے اپنے بدن کو روکے رہتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے اور لونڈیوں سے ان پر کوئی ملامت نہیں, ہاں اس کے سوا جو اور کچھ طلب کرے وہ حد سے گزر جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نسبت ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو رات کے وقت جگا کر دو رکعت نماز دونوں پڑھ لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں لکھ لیے جاتے ہیں. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے میں جا رہے تھے, جمدان پر پہنچ کر فرمایا یہ جمدان ہے, مفرد بن کر چلے چلو. مفرد سبقت کر گئے. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفرد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے. پھر فرمایا اے اللہ حج و عمرے میں اپنا سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائیے. لوگوں نے کہا بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجئے. آپ نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں کو بخشیے. لوگوں نے پھر کتروانے والوں کے لیے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کتروانے والے بھی. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے نجات دینے والا کوئی عمل اللہ کی یاد سے بڑا نہیں. چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں سب سے بہتر, سب سے پاک اور سب سے بلند درجے کا عمل بتاؤں جو تمہارے حق میں سونا چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹانے سے بھی بہتر ہو, اور اس سے بھی افضل ہو کہ کل تم اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرو, تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. فرمایا اللہ عز و جل کا ذکر. کثرت ذکر اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں. اسی سورت کی آیت یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کی تفسیر میں ہم ان احادیث کو بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی. پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ نیک صفتیں ان میں ہوں ہم نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم یعنی جنت.